You see, it all starts with a baby who's say, at the age of 6 months, and the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups, and then the baby giggles. There's its first moment of fear. Later on, it's on a swing, getting higher and higher, and catching its breath when it goes too high. And so it goes. We all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear. Det här är avsnitt 108 av Film på kan titta de snackar. Det är Emil som pratar, och innan jag lämnar till Gustav ska jag säga bara att det här med iTunes, alltså, det är ett problem. Och det har varit så att även förra avsnittet då om Prisoners kanske inte riktigt fanns på iTunes. Jag tror problemet ska vara löst nu. Men ni som inte har lyssnat på avsnittet om Gravity eller avsnittet om Prisoners då och tror att vi inte har spelat in dem för att ni inte ser dem i eran iTunes-app eller whatever. De finns i alla fall på vår hemsida tittarsnackar.se och lyssna på. Nu lämnar jag över till dig, Gustav. Vad är det här avsnittet kommer handla om? Vi kommer prata. Vi har ju en Hitchcock-tradition där vi går igenom Alfred Hitchcock togs till Amerika av producenten David O. Selznick 1940 för att göra, eller han kom säkert så här 1938 och påbörjade arbetet. Men vi går i varje fall igenom hans Hollywood-filmer med start på Rebecca. Det finns tillbaka. Vi började 1940, nu är vi framme vid 1946. Och idag kommer vi då snacka om Notorious med Ingrid Bergman och Cary Grant, som du, Emil, har gjort en minitempo. Alltså en 5 punkter. 1 från det sämsta med filmen Notorious till 5 det bästa. Och jag har gjort samma sak med filmen som kom året efter, The Paradine Case med Gregory Peck. En kanske inte lika ihågkommen film. Det är det vi kommer att snacka. Men först ska vi live så snabbt vi bara kan, för vi vill inte ösla för mycket tid på det. Av inspelningstekniska skäl. Men vi ska snacka fram lyssnarens val. Vi har haft en tävling som du bara kan presentera kort. Precis, vi har en tävling här som vi startade för några veckor sedan, där vi ville att ni lyssnare då skulle tipsa om en film som vi skulle prata om och motivera varför. Och ni skulle då skicka in era förslag via då filmfilms.se, den här filmsidan, och även de som då står för priset i den här tävlingen till vinnaren då. Och vi har fått in de här alternativen, och så har vi på varsin kammare då tänkt och klurat på vilka förslag vi gör, eller vilken film vi skulle tycka ska vinna. Och nu ska vi väl på något sätt prata. Och det ska vi komma fram till nu. Jag kan direkt säga, Emil, att tidigare när vi haft den här tävlingen och du och jag har valt en vinnare, så har vi gått lite på att jag känner att det har varit ganska så här, rekoval vi har gjort ändå. Alltså så här, filmer som vi båda vill se eller prata om. Jag har saknat kanske att vi hittills inte har valt en skämmisfilm, vilket jag alltid hyllar. Jag brukar ha Armageddon, ett bra exempel på en film som många människor älskar, men ingen vågar säga det om man inte har suttit och pratat om filmen i 10 minuter och gjort det okej för folk att tycka det. Lite som på så här 90-talet, om en kille gillar färgen rosa, så liksom fick man truga fram det. Så jag är lite sugen på att välja en av skämmisfilmerna. Hur har du tänkt när du nu, i ditt urval? Jag tänker väl typ alltid ungefär likadant. Jag fick välja filmer som dels skulle vara intressanta för mig att se om och prata om. Filmer som jag skulle vara intresserad av att prata med just dig om. Men också filmer som har någon sorts plats i filmhistorien. Och också att det finns ett visst antal lyssnare som skulle vilja lyssna på ett avsnitt av filmen. Alltså att filmen måste vara lite halvt känd. Ja, och jag kan gå med på det där sista. Alltså så här att vi har alla varsin film som ingen annan har sett. Men det blir ganska ointressant att ha ett program om. För då är det bara en lyssnare som har sett den filmen. Eller två. Men däremot tycker jag inte att vi ska blanda in så mycket vad vi helst vill prata om. För det är ju lyssnarnas val, och vi ska ändå vara så professionella att vi kan snacka om en film. Säg att så här, 8 lyssnare skulle föreslå, säg en film du avskyr. Ja, men Gladiator är ett bra exempel för mig. Det är en film jag verkligen inte vill prata med. Men skulle åtta lyssnare ständigt föreslå Gladiator, vilket jag typ hoppas händer, så är den given att prata om. Och jag kommer ha en respektfull diskussion om den. Jo, men självklart, alltså, vi lever ju ändå i en demokrati. Men jag menar, eftersom det också är filmtips, så jag är ju väldigt, så handlar lite om, så ser jag det också som ett skönt sätt att ändå se filmen, eller att få chansen att se filmen, för det är filmer jag inte har sett, eller filmer jag inte sett på länge och sådär. Men ska vi du har du också tre alternativ precis som jag, som du tagit fram, som vi kan bolla med varandra och sen på något sätt komma fram till en vinnare. Ja, säg dina tre alternativ så kommenterar jag dem direkt. Ska jag säga alla tre i turordning då, så får du kommentera emellan. Okej. Och det här är utan någon inbördes ordning. Ska jag även motivera med en kort mening varför jag valt just den filmen också kanske? Ja, om det är intressant. Okej. Okej, då, en film jag valt är Paris, Texas. Då Wim Wenders film. Och varför jag valt den helt enkelt, för det är en film jag inte sett av en regissör. Jag har inte sett några filmer av. Eller han kanske gjorde den Million Dollar Hotel, eller vad den heter, kanske med Mel Gibson. Jag har ett svagt minne av att det var han som regisserade den. Och den har jag väl sett. Men jag menar, det är en film som många pratar om, eller man ofta ser den titeln, Paris, Texas. Men jag vet inte så mycket om Wim Wenders eller den filmen. Så därför ska det vara intressant att se den. Det är ett intressant val, för att det är en film som jag älskade när jag var pojk. Det kan mycket väl ha varit min första så här långsamma drama. Udda film, alltså som jag kom över, som jag inte visste att jag såg förrän jag hade sett den. Jag såg den av ett misstag och jag blev jättebetagen. Jag hade så här fantasier om att Natasha Kinski, som spelar den unga moden i den filmen, skulle dyka upp vid min dörr hemma och tala om så här att jag är din riktiga mamma. Alltså så här, och du vet, det var nästan lite så här incestuösa fantasier om den filmen som jag hade. Den är ett intressant alternativ, för jag även genom åren så har den kommit upp, du vet, just som en sån där favorit många människor har, men sällan pratar man om den för den glöms bort. Så det är ett intressant alternativ. Men jag tycker att vi har valt en del Paris, Texas-filmer tidigare, så att jag är lite inne på någonting som inte är lite, alltså som inte är lika fint att ha som en favoritfilm. Okay. Men den ligger bra till. Ja. Okej, men jag går vidare då på den här listan. Nästa film jag valt är Bröderna Lejonhjärta. För att dels för att det är en film som är väldigt folkkär. Väldigt många av våra lyssnare och väldigt många har ju sett den här filmen. Det är också en barnfilm, vilket är en sorts genre vi inte pratar om så mycket. Och det är även lite kul att det är en Astrid Lindgren-film, för det har vi inte heller pratat om. Jag tycker att vi tar den inför när, alltså inför att den här nya storfilmen regisserad av Thomas Alfredsson kommer. Alltså att, då kan man jämföra dem i en aktuellare dialog. Men att vi tar den som ett eget Det argumentet kan jag köpa, Gustav. Om den filmen någonsin kommer, det känns som att den skrevs om under två dagar. Nej, den håller på. Den kommer komma. Den kommer göras. Okej, mitt tredje val är en film som jag tror, det var bara ett så galet val. Och det har varit kul att prata om den just för att jag har inte sett filmen. Jag har väl valt att inte se den. Men det är kul bara för det är så från, vad är det man säger, från ingenstans kommer det här filmtipset. Och det var The Human Centipede. Den här avskyvärda skräckfilmen då, med en galen vetenskapsman som syr ihop massa, det är väl enbart kvinnor va, kvinnokroppar till en lång tusenfoting. Ja. Det hade varit kul att bara ha ett avsnitt av den, för att det är så ett så sjukt val. Och jag vill, eller det är inget jättesjukt val. Det är som att säga att Requiem for a Dream är ett så här lite udda val liksom. Det, alltså, nej, jag tycker det här är verkligen inte, alltså Requiem for a Dream är ändå, du vet, så här filmkultur poppis den filmen. Alltså Human Centipede är ändå så här, med en sjuk lite galen film som ändå också många ändå har sett, och den blev ändå omtalad. Alltså lite som att prata om Deep Throat om man skulle prata om en porrfilm. Alltså. Jag vill minnas att motiveringen till Human, vad heter den? Centipede. Det tyckte jag om. Alltså det fanns en personlighet i den motiveringen. Men jag tycker vi har haft en hel del skräckfilm och sådär. Den känns inte, jag röstar ner den här gången. Det känns som att det finns intressantare liksom, alternativ här. Det känns som att du har röstat ner alla mina alternativ nu. Nej, jag har varit inne på Paris, Texas. Men jag kan direkt gå till två stycken som jag har funderat på. Dels måste vi ta ett beslut här jättesnabbt om Star Wars-filmerna och Indiana Jones-filmerna. De återkommer, folk föreslår dem hela tiden. Ja, Star Wars-filmerna tycker jag vi sparar till sjuan kommer. Ja, för det är sån här, det är filmer som alla gillar i stort sett att höra på. Så att de passar sig inte riktigt för den här tävlingen. För det känns aldrig personligt när någon föreslår Star Wars. Men däremot kan vi faktiskt börja beta av dem inför, förstår du? Alltså, ett avsnitt behöver inte vara alla Star Wars-filmer, utan vi kan pö om pö, precis som vi gör med Hitchcock, börja avhandla Star Wars-filmerna. Så det är ingenting som talar emot det. Men då hoppas jag att du pratar om originaltrilogin, för att du sa själv när vi spelade in avsnitt om The Phantom Menace när vi gick upp på 3D att du absolut inte ville prata om del 2 och del 3. Nej, då, alltså det kan jag väl fortfarande känna. Jag pratar om originaltrilogin och så, då pratar jag hellre om, sen tar jag gärna vid då med de tre original Indiana Jones, förstår du? Alltså, för det är ju filmer som ständigt föreslås, så att det är lite roligt att göra avsnitt om dem, för det kommer fram nytt när man pratar om dem, och även för lyssnare. Men så då, precis som med Bröderna Lejonhjärta, så kommer de dyka upp i ett mer planerat sammanhang. Men jag har en film här som en Moa rekommenderade, och som har rekommenderats tidigare när vi haft den här tävlingen. Och därför seglar den nu upp som en favorit. För att det är så här, jag förstår inte så här, varför kommer folk ihåg den här filmen? Alltså varför återkommer den här i lyssnarnas val? Där så många filmer ännu inte har blivit föreslagna. Och det är Labyrinth med Jennifer Connelly, skådespelerskan när hon var liten, och David Bowie då, och Jim Henson-karaktärer som lite floppade, som jag såg på bio. Men den försvann fort. Vad är din inställning till den? Jag har inte sett den, men mina tre val så tog jag också. Alltså jag tog mycket. Jag försökte ta filmer där också de som har tipsat motiverade dem. Jag tycker att Moas motivering är lite svag. Och den motiveringen grep inte tag i mig som de tre. Så därför valde jag bort den. Ja, men den har jag. Den var väldigt kort och lite. Jag tycker att de tre filmerna jag valde nu, det hade tipsarna lagt ner tid på att motivera varför. Så jag tyckte det var intressant. Jag tycker Moa lite gått på den enkla linjen här när hon har motiverat den. Jag tycker du överskattar många då. Bara för att folk skriver mycket text så tycker inte jag att alltså, så finns det fortfarande, det är inte ett sånt stort glapp mellan motiveringarna. Shit. Om du överskattade så lät jag som ett svin här. Det var inte så jag menade. Men vet du vilken som jag kände helst att jag ville prata om? Nej. Det är en film som jag gav sämsta betyg när den kom. Jag tror till och med jag sa att det här är årets sämsta film. Det är en jävla kalkon. Vilket... Kan jag gissa på att det är en film från början eller mitten av 90-talet? Nej, den är snarare sekelskiftet mellan, alltså 2000 där. Slut av 90-talet. Okay. Vilken tänkte du på? Vilken gissar du? Jag tror att det kunde vara The Man with Iron Mask. Du vet den, Leonardo DiCaprio-filmen. Jo, men när kom den? Det är den. Det är den. Men när kom den? Jag tror för att den kom 95-96, men kanske kom senare. Ja, den kom senare. Den kom typ 99. Det var därför jag inte förstod. Det är faktiskt den. Nej, men motiveringen är ju så här, en jättebra spännande film med stora skådespelare. Dock så har den inte fått så mycket uppmärksamhet som den borde ha fått. Vilket jag ju inte håller med om. Det är så här, det finns en anledning till det, vill jag minnas. Den sög bajs. Men här har vi verkligen någon som verkligen har lyft fram en film som ingen annan någonsin, som folk har sett. Är du med? Folk har verkligen sett den. Men ingen har vågat älska den. Här är någon som älskar en film som känns så oälskad. Och därför gillar jag det valet. Ja, men du argumenterar ju bra för din sak, måste jag säga. Alltså, den var jag faktiskt intresserad av. Jag hade faktiskt med den på min lista innan jag sållade bort. Tillsammans även med Dead Man Walking. Som också fick lite samma motivering i stil. Men det här var en riktigt grym film. Ingen pratar om den längre. Och kände jag, det är faktiskt sant. Alla vet ju vilken film Dead Man Walking är, men ingen pratar om den. Men så är det ju med många filmer. Ja, men jag köper din argumentation. Så tycker du att Hanna Eriksson, som tipsaren heter, som tipsar om The Man with Iron Mask, eller In the Iron Mask, kanske den heter. Så kan jag gå med på att hon får vinna. Jaha, vann jag dig så lätt? Så, ja, men då tycker jag vi kör den. Jag var lite inne på, jag kan säga också att jag var väldigt sugen på Hotet från underjorden, Tremors. Jag kände också att det, jag vet inte, den tänkte jag på, men den försvann rätt fort. Men däremot var det också en sån tips om Robocop. Och då tänkte jag direkt att det är så självklart att vi kommer någon gång prata om Robocop. Ingen behöver tipsa om Robocop för oss. Nej, plus och så kommer nya Robocop. Vi kanske inte kommer hinna ha ett eget avsnitt om den då. Men på något sätt kommer vi behandla Robocop. Det blir som med Bröderna Lejonhjärta. Ja, jag tror att Verhoeven är ju en tidig 90-talsregissör. Nu kommer väl Robocop typ 87 eller någonting. Men alltså, den kommer behandlas. Därför har jag inte ens med den på min lista. Men vi låter helt enkelt Hanna Eriksson vinna då med filmen The Man in the Iron Mask med Leonardo DiCaprio. Ja, för då ger vi bort oss själva här. Det är som sagt, jag gav den filmen. Det var årets sämsta film. Jag vill uppmuntra folk här till att, ser ni? Alltså, skämmisfilmerna är tillåtna i Tittar de snackars universum. Och min relation är att jag minns inte filmen så bra, men jag satt säkert och grinade till den tillsammans med mamma i tv-soffan när den hyrdes. Jag tror inte du gjorde det. Men det är vinnaren helt enkelt. Hon hette Hanna. Det är vinnaren, precis. Men då tycker jag direkt nu att vi rullar trailern till Notorious. What is it? Oh, death. What is it, dear? What's wrong with you? Och först ut är alltså filmen från 1946, året innan min far, filmälskaren Jan Torssell, föddes. Notorious med Ingrid Bergman och Cary Grant, som handlar om en kvinna som från början, i första manusversionerna, så var hon en prostituerad. Nu är hon inte det, men hennes far har varit någon så här, han har förrått USA liksom, någon form av nazist, eller hur? Precis, nazistisk spion är han väl? Ja, precis. Det här är ju spiontider, som man har sett. För de som har lyssnat på våra Hitchcock-avsnitt så kom ju hans Amerika-karriär under andra världskriget, och spioner har aldrig varit mer laddat ändå. Men skitsamma, Ingrid Bergman spelar den här kvinnan som inte nu är prostituerad, men ändå väldigt lös och ledig. Alltså, hon presenteras ju när hon är packad. Hon raggas upp då av Cary Grant, och som draftar henne till att infiltrera högt uppsatta nazister, andra spioner, förrädare mot USA. Och hon gifter sig med en av dem för att liksom kunna ge USA information. Ungefär så, eller hur? Precis, och på den här listan som jag då utformade med alla hans Hollywoodfilmer då i ordning efter betyg på IMDb, så hur nu aktuell den här inte må vara då, men så ligger Notorious plats nummer 7 med ett betyg på 8,2, och den ligger på plats 153, eller låg då när jag gjorde listan, plats 153 på IMDb topp 250. Så det är en omtyckt omhuldad. En omtyckt film. Jag tror att när jag tittade igenom den där listan senast, så låg Notorious tillsammans med Terminator liksom. Alltså det, samma betygssnitt. Så det är den, ja. Och av 30 då Hollywoodfilmer av Hitchcock ligger på plats nummer 7. Jag har gjort då minitappen på den här filmen. Och jag valde att inte ha med någon punkt om kvinnosynen eller kvinnorollen. Och sådär, fast det kanske känns rätt självklart när man ser den här filmen. Men jag tror vi har pratat för säg något kort om det. För att jag ska vara ärlig, när jag såg den här filmen så tänkte jag aldrig på det. Vi tänker ju alltid på det i när vi ser filmer idag liksom. Men vad menar du då? Nej, men hela det här att hon har levt det promiskuösa livet, och hon måste få någon sorts förlåtelse för det och bli präktig. Det var mest i en scen jag tyckte det blev så väldigt tydligt att det var lite vidrigt. Det var när Ingrid Bergman sitter och förklarar då för Cary Grant att nej, men jag är inte den personen längre, jag förändrar så här. Jag tycker det bara känns lite unket på något sätt. Ja, fan, jag tänkte inte på det. Jag tänkte mest att fan vilken snaskig historia det är att man inte gör något sentimentalt över att en så här regeringsmakten använder någon, en människa, som bara för att det ska passa sina enda mål, och där den här människan liksom gör allt för dem. Jag menar, gifter sig med någon som är skurk, det vill säga har sex med någon i 3 år bara för att kunna ge lite, lite information. Det, jag var mest inne i den spänningsproblematiken som jag tror existerar i alla tider. Och det, för mig var det inget könsbaserat. Det var ju skönt. Det var skönt att jag slapp det när jag tittade. Ja, det är bara för du är sån blind manskovinist. Ja, men annars kan väl jag, i vissa dagar är väl jag den som uppmärksammar sånt och är jobbig kring det liksom. Så att, nej, därför var det skönt. Ja, hur som då, mina fem punkter här då. Och jag börjar direkt på punkten med från det kallaste till det varmaste. Ja, det kallaste, det sämsta, det tristaste med den här filmen. Och det tycker jag är någonting oturligt. Och det är den lite för effektiva klippningen. Ja, bra. Och vad menar då Emil med det? Jo, det han menar är att alltså Hitchcock är vid den här tiden ändå så bra på att få till en historia. Och det är så ökänt det här med att Hitchcock satt precis framför och under kameran. Så när han var helt nöjd så vinkade han upp handen framför kameran för att klipparen sen inte skulle ha något utrymme till kreativt tänkande, utan exakt de framesen som Hitchcock ville ha skulle vara med i filmen. Och det kan jag känna av här på det sättet att just med klippningen så finns det några scener i filmen där de klipper bort väldigt fort. De klipper scenen väldigt fort och hoppar till nästa. Där jag kände det hela tiden att det skulle ruvat lite mer på det här. Och jag har tre exempel bara kort på det, där klippningen var helt enkelt för effektiv. Vi ska se om det, för jag älskar att du har den här punkten, för att det är exakt vad jag skulle haft. Så vi ska se om du får, alltså har det klippet jag har tänkt på också. Ja, okej, ja, det finns säkert fler, men jag har tre exempel. Och det här är också utan inbördes ordning. Nummer ett är att i filmen så finns en snusnäsduk med i början som Cary Grant lindar kring hennes mage, vilket är lite roligt för att hon ska gå ut och gå och hon kan bli kall. Så, och hon är så tunt klädd och så lite klädd. Lite slampigt klädd. Så han lindar den här snusnäsduken runt henne. Och dagen efter, när hon vaknar upp och är jätte bakfull, så upptäcker hon den här snusnäsduken runt midjan och minns såklart ingenting av att hon har fått den lindad kring sig. Vilket jag tycker är en gullig liten slut på den scenen. Det är gulligt det där. Men där väljer de att tona bort direkt. Och man får knappt se Ingrid Bergmans egen reaktion på att hon har den här snusnäsduken. Nej, det är en bra antydan. För det, hela hennes, alltså fyllan och bakfyllan känns så här väldigt bra. Alltså så här, även idag är det problematiskt när folk skiljer bakfyllan. Men fortsätt. Punkt nummer två är, de är på väg att åka till Brasilien då, med flygplan. För det är här de nazistbjudna finns. Då vill Ingrid Bergman se ut på utsikten, tror jag om jag minns rätt. Och hon sitter innerst i planet men vill titta ut genom rutan på andra sidan gången. När den här scenen ska sluta då i flygplanet. Så hon vänder sig och får liksom klänga sig lite över och framför Cary Grant för att kunna titta ut. Och det är också, det är ett ögonblick mellan dem att hon kommer så otroligt nära honom med sitt hår och allting. Och man själv har ju varit i den situationen att en söt flicka, man känner doften av hennes hår och allting. Och där skulle också vara ruva lite på ögonblicket att de är så nära där. Men istället också där var Hitchcock att direkt klippa bort och så är vi sen i Brasilien. Det är inget av de här jag har tänkt på. Vad är ditt tredje? Okej, då är vi sista och så hoppas jag att det här är rätt då. För det gör ju till, då är det dramaturgiskt perfekt om du nu skulle reagera på detta och tycker att du håller med om det jag ser nu. Den sista punkten är den första kyssen de är mellan. Jag tror den första kyssen. De sitter på något café i Rio. Jag tror det är så här, för nu, eller han har jagat, den här punkten är fan lite vag nu när jag fick tänka på gången. Men det är i alla fall första kyssen. Och det är en lite aggressiv kyss av Cary Grant. Och det är också här typ att det här är kyssen mellan er som på något sätt ska etablera er kärlek. Och vi ska förstå att allt det konstiga spelet ni kommer ha mellan er sen i den här, triangeldramat ihop med den Sebastian, den här spionen. Allt det bygger lite på att ni här ska visa att ni ändå inte håller ifrån varandra, älskar varandra. Och så kysser de varandra och direkt där så tonar de också bort. Jag tror den kyssen är i ett fik. Där de också bråkar om att hon dricker för mycket eller att hon ska dricka en till drink eller något. Jag känner lite att det var inget av de här exemplen. Jag tycker att alla dina exempel går att härleda lite till den tiden. Alltså att så här, overall så klipptes det sämre. Alltså är det någonting som verkligen har blivit otroligt mästerligt idag så är det ju klippningen även i... Ja, det är ju verkligen också någonting som utvecklats väldigt mycket i takt med att man kan klippa digitalt och sådär. Man förstör inte filmrullar. Ja, men och även tidigare. Alltså utvecklingskurvan har ju ständigt gått uppåt. Jo, men det jag sa innan då att Hitchcock, det sägs att Hitchcock då satt framför filmkameran och vinkade framför så att man skulle kunna använda materialet bortom den framen han själv ville. Det här känner jag att jag har suttit en klippare och tänkt så här. Fan, att vi inte kan, jag vill bara ligga längre på den här kyssen. Uh-huh. Men fan, här kommer Hitchcocks jävla handflata upp. Han vill ju ut ur scener väldigt fort. Men det har vi diskuterat förut. Alltså, senaste Cary Grant-filmen, jag kommer inte ihåg vad den hette. Men när allting slutar så bara hastas det och fadas bort direkt. Så det känns som att det har han faktiskt gjort förut. Mitt exempel på din punkt är när en scen avslutas. Säg att det var en så här, Cary Grant och Ingrid Bergman har pratat ganska länge. Och så fadas den ut kanske då lite för fort. Och så fadas det upp en scen där Cary Grant sitter på ett fik och röker i 3 sekunder. Och så fadas den ner. Och så fadas det upp en ny exteriör. Där jag var såhär, vad fan är det där för bild? Alltså... Ja, jag hade faktiskt det uppskrivet men tog bort det. För att det hörde inte till mitt tema där, det här med att avsluten på scenen är för snabba. Men det hör till det här att det är lite hackigt klippt filmen. Ja, även för att kanske då var Hitchcock. Alltså jag vill inte minnas att Rebecca var hackigt klippt på det sättet. Men jag minns just den 3 sekunders tagningen på Cary Grant mitt i ingenting. Ja. Din punkt 2 då? Okej, och min punkt 2 då är någonting jag tror inte du kommer hålla med om. Jag känner det ligger i luften att du kommer göra det. Men det är helt enkelt kemin mellan Cary Grant och Ingrid Bergman. Jag tycker de är två väldigt stela karaktärer och det blir väldigt stelt mellan dem. Vad härligt att du känner, alltså vi börjar känna varandra filmmässigt. För att jag håller ju inte med alls, verkligen inte. Nej, det förstod jag nästan. Men jag tycker i alla fall att det blir aldrig riktigt, deras kärlek blir aldrig härlig utan det hålls väldigt sted. Jag tycker men herregud, alltså för då inser jag att du inte kommer ha som punkt 5 deras kyssar. För är det någonting jag känner i den här filmen? Ja, men jag tycker du kan ta det lugnt med kyssarna till någon punkt upp. Men du är i alla fall inte med om det, du tycker kemin sitter och jag tror vi kan komma mer in på det med punkt nummer 3 då. Som är mitt... Nej, vänta, får jag säga till och med, det här är en rubrik liksom till ett nördigt filmmagasin. Att jag tycker till och med att kemin sitter bättre mellan Cary Grant och Ingrid Bergman i Notorious än mellan Ingrid Bergman och Humphrey Bogart i Casablanca. Jag har alltid haft lite problem. Jag tycker det är en jättebra film Casablanca, men jag har haft lite problem med deras kemi. Och det är ju en skandal att tycka så. Jag tycker Cary Grant och Ingrid Bergman har en bättre kemi än dem i Casablanca. Ja. Jag håller inte med 5 öre, Casablanca är underbar. Min punkt nummer 3. Men det tror jag ingen gör. Det tror jag ingen gör. Kanske Hanna som har rekommenderat att vi ska prata om Mannen med järnmasken, vilket vi då kommer göra. Hon kanske håller med mig. Jag vet inte varför. Det kändes logiskt. Nu har du avbrutit mig 2 gånger, Gustav. Nu har du käften. Min punkt nummer 3 är... Det är mitt på listan. Alltså, det är varken kallt eller varmt. Men vet, det är lite ljummet. Jag vet inte vad jag tycker om det här. Det kan vara en fråga, du vet. Punkt 3 är lite en joker ofta. Men min punkt nummer 3 är den kändaste scenen i filmen. För det finns ju en väldigt omtalad scen då som har med kyssar att göra. Och det är den här... långa kyssscenen som Ingrid Bergman och Cary Grant har, som är känd då för att Hitchcock lurade den här censuren eller som fanns i USA eller den här kristna lobbyiströrelsen eller vad som styr och ställde i filmbranschen över det här att man fick inte spola på en toalett, kvinnor och män var tvungna att sova i 2 olika sängar i sovrummen i film och sådär, och man fick även inte kyssas då längre än om det var 3 sekunder på film. Och då lurar Hitchcock dem genom att låta Cary Grant och Ingrid Bergman småkyssas jättelänge men prata emellan. Så att det är inte en lång kyss utan flera korta sådär i en scen. Ja, men och där deras munnar ligger nära varandra så man känner... det här är ju den enda svartvita film. För de som är nya till vårt program så har vi diskuterat kyssar genomgående tidigare. Alltså genom flera program. Och jag är kräsen med kyssar. Det är sällan jag känner att jag vill vara med i den kyssen. Men här, i det Emil som beskrev, så känner man istället För när de avbryter kyssarna och pratar så ligger de fortfarande nära varandra. Man känner Ingrid Bergmans andedräkt. Precis som när man kysser en tjej och bara vill snart kyssa henne igen. Man känner den där kåtheten. Och det har jag aldrig varit med om på det sättet i såna äldre filmer från den här censurerade svartvita tiden liksom. Okej, okay, och jag köper åtrån med i Casablanca. Nej, men jag tycker faktiskt att alltså, varför jag har plats nummer tre är för att jag tycker att som ett sådär filmhistoriskt exempel eller rent historiskt så har den här scenen vikt och den blir intressant på det sättet. Men jag köper inte alls den här tunga, kåta stämningen. Jag tycker bara det känns stelt att spela. Jag visste inte ens att det var att den där balla lösningen av Hitchcock, utan jag trodde att det var så här de skulle göra. Och därför trodde jag också att så här, herregud, de vill, alltså de här skådespelarna vill knulla på riktigt. Jag läste, jag tror jag uppfattar rätt, att både Ingrid Bergman och Cary Grant har uttryckt det som att det var en väldigt jobbig scen att spela in, för att den kändes inte naturlig. Okej, okay. Ja, den funkade på mig. Kanske därför, just därför att den blev så här klumpig, och därför kände jag att den var naturlig. Jag kanske satt och kände till redan innan jag såg filmen nu att den här scenen är känd för detta. Så jag kanske satt och analyserade scenen och inte riktigt kände med karaktärerna. Så kan det också ha varit. Ja. Såklart. Men jag gissar på att du har fel och jag har rätt. Det kan ju vara så också. Min punkt nummer 4 då. Och då är vi uppe på att någonting som är bra med den här filmen. För jag får väl erkänna att jag är ändå lite besviken på den. Den är ändå väldigt omhuldad och väldigt känd. En av Hitchcocks kända filmer sådär. Ja, men det var ju även, du var ju inte så besviken på Spellbound, Trollbunden. För jag beskrev ju då hur jag såg Spellbound. Då spelade Ingrid Bergman mot Gregory Peck. Och Notorious rätt samtidigt. Och kände att Trollbunden Spellbound var besviken. Och det blev jag nu i förra avsnittet också när jag såg om den. Jag tycker inte den håller. Notorious älskade jag då. Nu trodde jag att jag inte skulle göra det, men jag älskar det nu, Emil. Jag tycker det är en skitbra historia. Den får 5 av mig, helt ärligt. Den får 5. Ja, jag tycker det är fint att någon här kan erkänna det som ett mästerverk då. Jag blev besviken, och men hur som helst. Men punkt nummer 4 ska ändå vara bra, så låt oss prata om till positivt, kanske. Och här har jag skrivit en rubrik som är, och jag har exempel här också. Men rubriken är de solklara bilderna. Jag tycker man ändå, det finns ett självförtroende hos Hitchcock när han kommer till den här filmen. Det jag ändå brukar prata om Hitchcock, gillar liksom hur han arbetar med form och också hur han arbetar med fotografi och bilder och sånt. Han var väldigt duktig på det. Hur man liksom visar upp en scen och sådär med hjälp av kameran och allting. Hur man klipper och sådär. Och så att min punkt nummer 4 är de solklara bilderna. Jag har 3 exempel här också då. Så kan vi se om du känner till de här. Det hela började med en bild som jag tyckte var skitsnygg. Och det var en bild när Ingrid Bergman lämnar den här domstolen. Där hennes pappa blir dömd då, till spion. Och så kommer det fram massa journalister till henne. Och ställer en fråga var. Och det är filmat i en åkning, så här, en dålig åkning. Och där jag kände att shit, det här är lite som taget ur en Disney-film. Så här, hur de ploppar fram sånt här komiska figurer och ställer sin fråga till Ingrid Bergman. Jag tyckte det var en så smart lösning på det, att fånga också och berätta någonting om det som hänt. Hennes pappa och allting och vem hon är. Få in allt det genom de här frågorna. Tyckte det var en väldigt snygg bild. Minns du den bilden? Ja, men ja, det är snyggt. Det är snyggt. Och sen har vi ju, om den här scenen då med kyssarna är helt känd, så är den här bilden jag tänker förklara nu eller berätta för er, den är också väldigt känd. Och det är den här väldigt, väldigt vida bilden över den här festen de har mot slutet. Och över den stora hallen tror jag det är, med den stora trappan och allting, där alla gästerna är. Och så är det en åkning som börjar helt, väldigt vid, och rör sig närmare och närmare ner mot Ingrid Bergman, och stannar på en närbild på hennes hand som håller en nyckel som är väldigt viktig för handlingen. Mm. Väldigt känd bild, men jag tycker också den var så väldigt snygg och genomtänkt. Och sedan så har jag en till snygg bild. För en snygg bild som jag tror många skulle kunna säga är snygg, men jag inte fanns så snygg, var hur de presenterar Cary Grant. Att de håller honom i skugga bakifrån i början av filmen. De gör ju samma anledning. Sak också med Betjänt. Nej, förlåt, det är nästa film. Jag var nära. Okej, men det ska vara någon sorts mystik kring det här. Och jag tycker bara så här, varför behöver någon mystik kring Cary Grant? Hans namn står väl störst på filmpostern. Och jag tycker inte han inte har den rollen i filmen här. Han är inte någon sån här Darth Vader-karaktär. Någon så här, ja. Jag förstod inte riktigt syftet. Men den snygga bilden är när Ingrid Bergman har blivit tillsagd då att fan, kom ihåg namnen på Lägg namnen på minnet på de här nazistspionerna som rör sig runt det här huset hos den här snubben Sebastian som du hänger med och kommer gifta dig med. Eller kanske redan gifta dig med. Men och då är det en bild från hennes point of view när alla de här nazisterna kommer fram till henne och hälsar på henne. Mm. Och kysser hennes hand. Den tyckte också, som man gjorde på den artiga människor gjorde på den tiden. Den tyckte precis, den bilden tyckte också var så här, bara så snygg och smart också, nästan lite disneyfierad tyckte. Ja, eller främst om man la verkligen alla de här männens ansikten på minnet. Det var bra casting också, så att det var ett bra sätt att presentera karaktärer som är viktiga utan att de har någon större dialog. Ja, och det kändes också som en sån här superrepeterad bild som de har jobbat med en halv dag, du vet, och får en helt rätt. Mm. Hur de kommer in i skärpa, deras tydliga uttryck, liksom deras utseende och allting. Kanske mitt i allt, du vet, har Hitchcock skänkt ut någon av skådespelarna och tagit in en ny för att han inte riktigt såg perfekt ut. Sådär. Underbar bild. Men vi går upp till min punkt nummer 5 då. Och det bästa med den här filmen, alltså filmen som du säger är en femma, ett mästerverk, och jag kan inte hålla med om det, Augustus, men min punkt nummer 5 är en karaktär som jag tyckte hade mycket mer liv än Cary Grant, och en karaktär som jag hade sympati för. Och det är ju den här karaktären då, Sebastian, spelar den här skådespelaren Claude Rains. Även känd från Casablanca. Även känd från Casablanca, och vi har ju snackat. Nej, vi har inte sagt om honom. Jag såg ju Lawrence of Arabia. Där hade han en roll, jag kände igenom där. Och vem var han? Vi måste säga vem han var i Casablanca. Han spelade den där franska polisen som, den egoistiska franska polisen som man inte riktigt kan lita på, för att han gör det mesta för pengar. Ja, men helt enkelt, slutscenen, alltså den Humphrey Bogart säger "This is the beginning of a beautiful friendship" till. Precis. Den Claude Rains heter. Och jag fick även reda på nu att det är han som spelar huvudrollen i The Invisible Man, den osynliga mannen, den här Universal-skräckisen. Som jag tycker är såhär grym för att vara gjord på den tiden, och grym för att vara ett matinéäventyr som jag trodde att de skulle vara från Universal. Ja, men han har gjort så här schyssta komedier också. Han är en slags så här, ni vet, feelingen man hade för Hector Elizondo, eller vad han hette, på 90-talet, som spelade hotellägaren i Pretty Woman och gjorde många sådana sköna biroskaraktärer. Han var både med i thrillers och gjorde de så här, vad ska man säga, comic relief-rollerna. Alltså han har en jävla förmåga att få en att tycka om honom, som du säger, trots att han spelar osympatiska karaktärer. Jo, men även både Casablanca och den här har spelar han ju på ett eller annat sätt svin, men att man ändå känner sympati för han, och man njuter lite av att vara i hans sällskap. Och här, jag tycker att jag känner ju mer för han och hans känslor inför Ingrid Bergman än den här de facto kärlekshistorien som finns mellan Cary Grant och Ingrid Bergman. Jag gillar din punkt nummer 5. Jag hade inte gett filmen en femma om man inte hade känt så mycket. Jag menar, filmen slutar på Claude Rains, när han helt enkelt har, vad ska man säga, förlorat slaget om Ingrid Bergman. Cary Grant har hämtat henne i en film utan våld, men ändå är den så jävla spännande. Men hur han går in och vi vet, utan att det sägs, att han kommer dö, förstår du? Så man förstår även där att han har älskat den här kvinnan på riktigt. Det är han som gör filmen till en femma. Det håller jag med om. Jo, nu pratar om slutet. Jag tyckte slutet var jävligt svagt, som de flesta Hitchcock-filmer fram till nu liksom. Så snabba och abrupta. Jag tycker inte slutet är så jävla spännande. Men den sista bilden där är jävligt snygg, när de nazisterna står i dörröppningen och liksom tvingar in honom igen i huset, och han vet om att han kommer. Han har förlorat Ingrid Bergman och han kommer nu mördas. Och de tvingar ju inte, utan det är ju planterat att allting är artigt. Det vill säga, de ropar så här: Claude Rains, vill vi prata lite med dig här inne? Jo, precis. Och det har de gjort tidigare i filmen. Och karaktären som då skulle pratas med visste att shit, nu har han gjort bort sig, han kommer dö. Men han säger inte emot, för att så är spelet i den översta skurkhierarkin liksom. Så det blir en tragedi där. Det är vackert. Ja, men det var i alla fall Notorious då. Jag vill bara säga att jag insåg nu när vi pratar nu, Gustav, någonting helt jobbigt är att jag insåg på något sätt att jag pratar på ett annat sätt, för att jag pratade inför lyssnare på något sätt. Hur då? Jag vet inte, men jag kände bara att jag är inte mig själv nu. Mot slutet av den här diskussionen var jag så här: nu är inte jag mig själv, varför pratar jag som ett fån för? i ett tomt jävla rum i min lägenhet. Ja, men det där händer ibland. Jag menar, jag har ju ångest över hur jag pratade när vi hade programmet om 4 månader, 3 veckor, 2 dagar. Som för övrigt en lyssnare hade föreslaget nu när vi hade den här tävlingen. Men den har vi precis pratat om, så den går att hitta några avsnitt tillbaka om man tittar igenom på vår hemsida eller iTunes. Men sånt händer, där har jag ångest, Emil. För att jag var så här: shit, här gick jag in och blev någon liten så här filmkrönikan variant av mig själv. Och det var inte med meningen, men sånt händer vissa dagar. Vi spelar in det här en gång i veckan. Det går inte att komma ifrån att vissa dagar är man mer sig själv, och vissa dagar omedvetet spelar man liksom en social roll av sig själv. Den man är på en släktmiddag liksom. Alltså lite mer så här diplomatisk och lite mer trist. Så det är okej. Okay. Jag tänkte inte på det. Ja, okej. Okay. Ja, men jag ska försöka vara mig själv då nu då, när vi pratar om The Paradigm Case. I put it to you, André Latour, that Colonel Paradine had a reason for his rage with you that fatal night. A reason that had nothing to do with the trumped up story that you told in this court. Was it at Hindley Hall or in London that you first gave Mrs. Paradine occasion to complain about your attentions? It's not true. She never did. And was she not at last forced to go to her husband and beg him to dismiss you from his service? I won't stand here and listen to these filthy lies. And was that, in fact, the cause and the only cause of the terrible scene which took place on the night of Colonel Paradine's death? No. She can't say that. The Colonel knew, didn't he? Knew because she told him. Isn't that the truth? Answer the question. I will not answer. Why? Because you don't want to admit that he trusted you and you betrayed him? No, I did not. She can't feed on me. She has told you lies and I hate her. Because she told her husband about you? No, she did not. He found out. Ja, då ska vi prata om inte The Paradigm Case, utan The Paradigm Case. Fan, jag försökte lägga det här på minnet. De säger, det är ju ett namn. Och jag sa Paradigm. Man vill säga det, precis som du sa innan trailern. Men den heter The Paradigm Case, tror jag. Det är ju ett namn, som sagt. Eller hur? Tänkte du inte du på det när du såg filmen? Nej, jag kopplade aldrig det att... tyvärr, men nu ska jag väl lära mig då The Paradigm Case. Okej. Okay. Uh-huh. Kan vi inte bara för att göra det enkelt för oss? Under hela den här diskussionen så kallar vi den för The P Case. Det blir så löjligt kul. Alltså det är så dåligt så att det blir roligt, okej? Okay? Ja, jag tyckte det var tristast du har kommit med idag, men vi kan köra på det. Vad handlar den här filmen om, Gustav? Den handlar om en advokat, så här hotshot-advokat, spelad av Gregory Peck, som blir förälskad i den åtalade kvinna som han ska försvara, för hon är mordanklagad. Och hur det påverkar honom och rättegången. Eller så är det tänkt i varje fall. När jag skulle göra temperaturlistan till den här filmen så ringde jag upp min pappa och sa så här: fan, jag tror inte jag har sett den här filmen. Vad hette den på svenska? Och för de som inte vet, min pappa känner till massa film. Det är han som gav mig Notorious när jag var 11. Alltså han och även Total Recall. Så han är så här bred i alla tider. Han ser allt. Men han svarade så här att, va, vilken då? Ja, men med Gregory Peck. Och då tänkte jag att, aha, den skulle han säga. Men han var så här: nej, den här har jag glömt bort. Och den heter på svenska, tror jag, en... Vet du det, Emil? Snabbt. Jag har faktiskt ingen aning, men jag kan säga att på den här listan då jag har med alla hans filmer i ordning efter betyg, så ligger den på plats 28 av 30. Och den ligger alltså under Mr. & Mrs. Smith. Så att det är ju en film som inte är så älskad eller omtyckt. Nej, och Mrs. Smith diskuterar vi för massa avsnitt sen. Jag tycker det är en kalkon. Det kanske jag tycker om den här. Jag ska bara se vad den heter på svenska. För jag skickade ett sms till min pappa när jag visste. En kvinnas hemlighet. Grejen är att den här kostade skitmycket att göra. Det var en superstor satsning i den här filmen. David O. Selznick, som då tog Hitchcock till Hollywood, och som även hade så här rättigheterna till Notorious, men sålde dem för att ha råd med Duell i solen med Jennifer Jones och vår favorit Montgomery Clift. Men han har ju producerat den här, och den kostade typ lika mycket som Borta med vinden, som är David O. Selznicks stora mästerverk. Så det var ju en stor satsning som tydligen har blivit glömd. Om min pappa inte ens minns vilken det är, så har den blivit bortglömd av filmhistorien. Och jag visste inte heller. Hade du någon koll? Alltså jag känner inte till den här filmen alls. Men att den var så dyr var väl också för att det var trubbel mellan Hitchcock och Selznick. Så Selznick spelade väl in massa scener på nytt och gjorde om och stuvade och skit. För att Hitchcock hade väl en version av den här filmen när han hade klippt den, så var 3 timmar. Som sen klipptes ner och klipptes om och gjordes om av Selznick. Så det var dit mycket av pengarna gick. Ja, det är ju vanligt. Men också att han under filmens gång hela tiden ville ha reshoots. Och med manusdrafterna så var det han, David O. Selznick, som skrev om. Men det kommer jag till. Jag kör min temp nu, okej? Okay? Ja, men jag ska bara säga också att jag tror att den långa versionen av filmen, Hitchcocks version, kommer aldrig kunna visas. För att den kopian fanns någonstans i USA men försvann i någon översvämning 1980. Precis. Alltid sorgligt sånt. Sånt ger mig ångest. Men nu kan du dra igång med din lista då, Gustav. Min punkt nummer 1, det kallaste med den här filmen, är Gregory Pecks kärlek till en anklagade. som lider dels av lite samma problem i förra avsnittet när vi pratade om den mycket mer nutida aktuella filmen Prisoners med Jake Gyllenhaal. Så var det så att alla sa att Jake Gyllenhaal är den bästa detektiven. Men vi fick aldrig se honom utöva det. Utan det bara upprepades av andra karaktärer. Men det vi fick se av Jake Gyllenhaal i den filmen var att han gjorde vanligt polisarbete. Alltså som lite det som så här, statistpoliser i amerikanska filmer brukar göra. När de så här, går fram till någon och säger så här: jaha, och på vilken adress bor du? Lite, alltså så här, så att vi kunde inte aldrig köpa att Jake Gyllenhaal var en grym polis. Samma sak känner jag här för Gregory Pecks kärlek till den anklagade. Alla pratar om det, och verkligen alla. Alltså så här, biroller som, där man tänker så här: varför pratar du så mycket om Gregory Pecks kärlek till den här kvinnan? Det jag vill åt är att det enda vi har sett mellan Gregory Peck och henne är att han har pratat med henne som en vanlig advokat. Alltså så här: okej, du måste säga allt du har på hjärtat för mig, bla bla bla. Och så ska vi plötsligt bara köpa att de är förälskade. Och det här är dåligt med den här filmen. För det återkommer hela filmen att han är ju helt besatt av henne. Men vi kan aldrig riktigt köpa att han är det. Utan det är bara, bilderna talar om för oss att han är helt besatt. Men han framstår ju som en totalt så här imbecil, alltså idiot på alla sätt och vis. Kunde du känna det under filmen? Eller tycker du att jag överdriver? Precis som jag tycker att du inte förstod Cary Grant och Ingrid Bergmans kemi. Här tycker jag verkligen kärleksrelationen eller så här, den besattheten är så jävla bra iscensatt av Gregory Peck ihop med Hitchcock. Intressant, berätta mer. Nej, jag skämtar faktiskt bara, jag tycker det är fruktansvärt. Vad skönt, för att, eller jag blev ju direkt så här: gud vad roligt, alltså, för då hade du kunnat plötsligt ha fått din mannen med järnmasken film här liksom. För att det är ju vidrigt, det är ju jättedåligt. Nej, men det är det här att, men jag tycker det finns samma problem i Notorious som kanske inte du håller med om dem. Jag tycker det känns som att på den här tiden, i alla fall med Hitchcock som regissör, så tar han kärleken för given. Så nästan som att, jo men publiken verkligen, ja, kan läsa av en kärlekshistoria på film och vet hur det funkar, så jag behöver inte arbeta så mycket med det. Och här kommer det, som du själv säger då, att alla i filmen pratar om en kärlekshistoria som inte finns, eller en kärlek som inte finns, en besatthet som inte existerar. Det är som att de andra karaktärerna i filmen skäms så mycket för att Gregory Peck inte kan få fram den här besattheten, att de själva börjar prata om den, du vet. Ja. Ser ni inte hur kär han är? Förstår ni inte det? Alltså, han är jättekär. Ja, ungefär som att det är en teaterpjäs som spelar, och just ikväll suger Gregory Peck. Så att de här bidragsskådespelarna känner att shit, vi måste få dem som sitter och tittar på den här teaterpjäsen att fatta vad det är som händer. Ja, men det är lite som att alla andra karaktärer får göra hans jobb. Ja. Så att jag håller med om, och det gör ju att filmen blir lite konstig, för att de har ju inte så mycket screen time ihop heller då, den här mordmisstänkta hustrun. De har ju knappt någon screen time. Nej, men precis, för att jag menar, hade den här filmen gjorts, jag ser framför mig Primal Fear, alltså filmen med Richard Gere, Laura Linney och Edward Norton. Alltså, hade den här filmen gjorts av den regissören, med Richard Gere kanske huvudrollen som advokaten och Laura Linney som kvinnan, så hade det kanske inte varit riktigt säkert smaskigt. Och du vet, den här kåta stämningen och besatt, den har verkligen funnits där. Det du ser mellan Ingrid Bergman och Cary Grant har en anledning. Ja, alltså, men, jag för att de också har massa mycket mer sentid. Men jag går över till min punkt nummer två. För du nämnde Hitchcock där som kanske orsaken till problemet. Men på min punkt nummer två, något som är svagt med den här filmen, så är det David O. Selznick som manusförfattare. Han gick ju in här, det var hans slutliga version. För att först skrev någon man och en kvinna en manusversion, som då auktoriteten Hitchcock tillsammans med sin fru, som spelas av Helen Mirren i filmen som jag ännu inte har sett. Jag tänkte se den när allt här är slut liksom. Ja, du borde väl se den. Men jag skulle säga att den filmen The Girl, som också kom då om Hitchcock i samma veva, är i slutändan en bättre film. Med hans skådisen, inte jag kommer ihåg namnet på, som alltid får spela samma år som det kommer en stor, stor Hollywoodfilm om. Först var det Capote, Truman Capote, och nu Hitchcock. Så kommer han i någon sån här tv-version som det känns som att... Jag tror även han är med i någon sån här direkt videoversion av Zodiac. Ja, se. Men jag kan, det är lite osäkert. Men jo, jag förstår exakt. Han spelar även hantlangare till Hugo Weaving i Captain America. Jag kan inte hans namn, men han är en helt okej skådis sådär. Och har varit med länge, man har känt igen honom. Men intressant, jag kan säga så här kort. Mer intressant som Hitchcock än vad Anthony Hopkins var som Hitchcock. Det är allt jag säger, nu kan du hoppa vidare. Nej, men David O. Selznick då, den här producenten som manusförfattare. Jag vet att Ingrid Bergman var trött för när hon var på tal för den här rollen efter Notorious, så har hon tydligen sagt att nej, jag pallar inte att jobba med honom igen. Och han verkar varit rätt jobbig. Det som kanske händer när man tidigt får den här största hitten genom tiderna borta med vinden. Och sen röjer han på, alltså så tycker han att han har rätten att tycka till överallt, för han vet ju bäst. Min poäng här är att jag tror det är han som har tänkt att nej, men publiken tar kärlekshistorien för givet. Alltså, för det märks problematiken här, det kommer till senare också. Så jag tror du också menar att han tog kärleksrelationen för givet. Mer än Hitchcock. Alltså det är det. Ja, det kan nog vara så. Men jag tror att han, Selznick, kunde nog vara din bästa vän eller din största fiende i ett filmsamarbete. Säkert. Lite likt, jag säkert tror att typ Harvey Weinstein säkert kan vara. Ja, precis. Så det är ju ingen total diss mot David Selznick. Alltså, konstnärer arbetar på olika sätt. Men det kan ha varit ett problem för den här filmen, för att någonstans är jag nyfiken på den här 3 timmars versionen. För hela filmen, med tanke på hur många scener som går åt till biroller. Det är många långa scener där biroller boundar och sådär utanför. Gregory Peck inte ens med, och inte heller hon som sitter anklagad. Så förstår man att det här är en längre film. Det här är en längre berättelse från början som alldeles för sent i processen har gjorts till en timme och 50 minuter lång film. Och det känns som att det låg lite på David O. Selznick. Jag menar, Borta med vinden var ju evighetslång. Vad är den? 3,5 timmar. Så att, tänk om Hitchcock kanske satt och sa så här att ja, men den här måste åtminstone bli 2 timmar och 30 minuter. Som Prisoners i framtiden, som inte hade behövt vara det. De hade kunnat byta färdig tid liksom på omslaget i filmen. Ja, men ska vi gå mot mitten av listan och bestå din nummer 3? Min nummer 3 är rättegången i filmen, som faktiskt det kommer alldeles för sent. Alltså det är en setup som är oändlig utan att då ge oss där. Det ska bygga den här kärlekshistorien, men som vi inte får. Så jag sitter lite och trummar på fingrarna och tänker så här: när börjar JFK? När börjar På heder och samvete, Rob Reiner-filmen, som de ändå har pitchat under den här långa första timmen liksom. Och där slutar jag trumma på fingrarna. Där blir det lite skoj igen när det är rättegång, men det blir malplacerat. Det känns som att jaha, nu börjar en ny film, en ny ton, men det var ändå bra. Hängde du med där? Tyckte du det var spännande när det var rättegången? Nej, för jag tycker att den på något sätt vilar så mycket på Gregory Pecks axlar och han i den här besattheten han då ska känna att han inte kan sköta sitt jobb. Och jag tycker det på något sätt faller, för jag har aldrig riktigt förstått vad den besattheten kommer från, för den finns ju inte i filmen. Nej, alltså jag skulle säga att vill man se en rättegångsfilm med Gregory Peck så borde man se typ To Kill a Mockingbird istället. Ja, definitivt, definitivt. Alltså i huvud taget när du nämner den filmen eller andra filmer så har jag svårt att säga något. För det här är en dålig film. Den här filmen får en geting. Trots att, och nu kommer vi till min punkt nummer 4, någonting som är väldigt bra med den här filmen. Och det är birollerna. Skådisarna som spelar birollerna, men som har slarvats bort mellan drafterna och den slutliga produktionen. Hon som spelar Gregory Pecks fru, det blir också så här, hon hade kunnat klipps bort ur den här kortare versionen. För varje gång hon är med så är det den här kärlekstriangeldramat i fokus. Den här hustrun som är jävligt cool, det är en sån fru man vill ha, som upptäcker liksom så här att Gregory Peck, du är kär, min kära make, men jag står vid din sida här, men tänk nu på vad du gör och bla bla. Varje gång de pratar så är det kärlekshistorien i fokus, men så fort det kommer en ny scen så är det rättegång, mysteriet i centrum, och det är så förvirrande. Men det är när det är de här spelen mellan birollerna som det är bäst. Alltså Ann Todd var inte särskilt känd, men då spelade hans fru. Det finns fler, och vi går direkt till min punkt nummer 5, för där kommer min femma. Och det är Charles Laughton tillsammans med sin fru Ethel Barrymore. Hon heter Ethel, eller hur? Du har mer koll på dessa skådespelare än vad jag har. Jo, men hon heter Ethel. Ja, precis. Charles Laughton som är den klassiska original The Hunchback of Notre Dame. Skådisen. Du har satt The Hunchback of Notre Dame på ettan och jag satte Den osynliga mannen. Ja, precis, precis. Jag tror det säger ju ingenting, men det säger ändå någonting. Det kanske ändå säger att The Avengers i framtiden kommer vara betraktat mer som fin film. Alltså på något sätt, ja. Alltså så här att det är starkare referenser. Alltså Claude Rains när han gjorde Osynliga mannen var inte något av det han var stoltast över. Charles Laughton kanske inte var stoltast, fast jag tror han var ganska stolt över Hunchback. Den är lite mer creddy. Men vi lämnar det. Men i filmens första akt så är den bästa scenen när Gregory Peck besöker domaren för första gången. Det är därför man tänker att det här är en film som kommer vara som På heder och samvete eller JFK. För då besöker de domaren i hans hem. Spelar Charles Laughton, som man dessutom vet nu på senare tid var riktigt kinky som, alltså, så här, i verkligheten. Han typ åt sitt eget bajs på en smörgås varje morgon. Enligt trovärdiga källor. Det har blivit klassat som trovärdiga källor. Har du läst det? Nej. Men det lät ju inte så trevligt. Det var en gammal toyboy som, alltså en manlig prostituerad som skrev en bok som liksom ingen har kunnat dissa. Det går ju dissa sådana böcker i Hollywood. Men den här har folk varit så här, det här var förmodligen sant. Okay. Han beskrev många, alltså så här, hur dekadenta Errol Flynn och alla var. Och Charles Laughton tydligen åt sitt eget bajs på smörgås varje morgon. Och det är varför inte, när man har den statusen och den rikedomen? Varför inte? Ja, men om man äter bajs på sin smörgås så innebär det oftast att man kanske faktiskt, även vilket antyddes, så här, bajsar på 16-åriga flickor. Förstår du? Alltså att ja, men liksom, på något sätt är det värre typ kanske att äta sitt eget bajs än att bajsa på någon. Varför, alltså, då? Varför då? Nu är du inne på det som du ångrade efter när vi pratade om 4 månader, 3 veckor, 2 dagar. Nej, för den här gången kommer jag inte trassla in mig i mitt egna dåliga ordförråd. Nej, jag menar bara rent, det är farligt att få i sig, det finns ju bakterier och sånt. Ja, jo. Ja, men det beror på så här, när man står inför Gud så dömer ju inte han dig efter liksom att så här, du åt efter väldigt mycket illa. Hur många sådana här gånger du fick käka penicillin eller? Ja, nej, precis så här. Du åt snö för många gånger, därför måste du åka till helvetet. Utan det är ju snarare så här, du bajsade på liksom en utsatt flicka. Det är inte okej. Men hur som helst, han är en briljant skådis. Och jag såg även här att Han har regisserat den här The Night of the Hunter. Jag tror den är på svenska heter Trasdockan. Ja. Någonting som jag såg av en händelse sådär. Jag vet inte riktigt varför jag såg den. Men jag såg den för att låna den på Bibblan för länge sedan. Sådär. Med den här Robert Mitchum i huvudrollen. Och den filmen är ju fruktansvärt jävla bra. Den hör ju till, precis som Citizen Kane, till de här filmerna som anses som regimässigt, visuellt, som nyskapande och klippmässigt, eller hur? Men på ett sätt, när jag tänker tillbaka på den nu då, efter allt jag fått veta då, om regissören Charles och skådespelaren Charles Lockton, eller vad han, hur man uttalar hans namn, Charles så Lockton. Känns som att den filmen skulle kunna vara gjord av någon som ändå äter sitt eget bajs. Ja. Men Charles Lawton och Ethel Barrymore, som alltså då är, vad blir det, Drew Barrymores gammelmoster. Alltså det fanns ju de här tre syskonen Barrymore, John Barrymore som var superalkoholiserad, alltså super alkoholiserad, och ändå så omtyckt, du vet. Alltså så här briljant, stumfilmstiden till ljudfilm. Och så var det Lionel Barrymore, som jag tror är den man ibland kan se så här livet är underbart filmer, förstår du? Alltså som den här lite äldre, charmiga, auktoritära herren liksom. Den vänliga, alltså vännen i filmer. Och så Ethel Barrymore, som här spelar Charles Lawtons undergivna fru. Alltså när de har scener tillsammans så känner jag att det är den här filmen man vill se. Då känns filmen 2013 till och med. Och Charles Lawton när han stöter på Gregory Pecks fru, känns också som att så här, Hitchcock här liksom så här provocerade censuren med vad man inte får göra, men så hittar han en lösning. Det är ju riktigt så här läbbigt, eller? Ja, jag är helt fast där i hans privatliv. Jag vill läsa den här boken. Jag kan inte säga vad den heter. Jag har läst långa utdrag ur den. Det var faktiskt... Han var även med den filmen du pratade om, Witness for the Prosecution. Ja, men han har varit med massa. Och jag tror han började redan som barn. Alltså han har varit... Hela hans liv var Hollywood. Liksom. Men boken vet jag att Emma Grey Munthe var som... Det var där jag fick reda på den, genom hennes blogg. Hon hade läst den, så att, ja, jag vet inte. Men håller du med om att birollerna i sitt skådespel lyfter filmen? Alltså det är då filmen briserar. Inte med Gregory Peck eller då den här italienska skådespelerskan som spelar den anklagade. Alltså där lyfter ingenting, men i birollerna... Som enbart har sitt efternamn utskrivet i filmen. Ja, som att det skulle vara något jättestort. För till den rollen så var så här, Greta Garbo ville man ha. Hon funderade på det. Men det här var ju vid den tiden då hon slutade skådespela. Det är så sjukt att hon är så stor stjärna och ändå slutade skådespela så här, på 40-talet. Och ändå har hon så här Meryl Streep-status. Det är rätt mäktigt. Och så är hon svensk. Men så det var ju ett slags så här B-val av Greta Garbo, eller C-val, eller hon var ju... Det var kanske det lite som hjälpte till att paja på något sätt. Man kan inte bara skylla på Gregory Peck eller på Hitchcock eller på Selznick. Man får även skylla på den här kvinnan då, Valli, som av någon anledning bara vill ha mest efternamn. Ja, och som spelar lite Garbo. Alltså hon gör ju ändå det. Så att nej, hon gav ju ingenting. Man var så här, aha, ska vi bli kära henne eller ska vi tycka att hon är otäck? Vi känner ingenting av det. Ja. Jo, men sen det, alltså jag tror jag var så fokuserad i filmen på att jag vill hitta besattheten. Jag vill förstå Gregor Peck. Jag vill liksom, för att jag ska vilja titta på detta så måste då måste besattheten finnas där. Jag måste förstå varför han gör allt för den här kvinnan. Ja. Som inte är... Jag kommer inte på något bra filmexempel på den typ av kvinna liksom. Men den här vad heter det? En sån som ropar ner skeppen så att de kraschar mot bla bla. En siren. Ja. Precis, vilket antyds. De här starka kvinnliga birollerna antyder att så här, shit, den här kvinnan är farlig med blickar och allting. Och vi köper ingenting av det. Alltså ska man se... Nej, det behövs en bättre skådespelare. Ja, och ska man se någon av de här filmerna, eller ska man se båda, så här, Notorious kan man se för att det är en bra historia. Jag skulle ju till exempel vilja att Christopher Nolan gjorde den, Notorious, med Leonardo DiCaprio. Och till exempel Jennifer Lawrence i Ingrid Bergmans roll, fast mer uppdaterat, förstår du? Så här, och vem spelar rollen som som Sebastian, nazistspionen då, den här Reigns karaktär i filmen? Om det inte hade gjorts så många gånger så hade det varit Christopher Walken till exempel. Men det känns som att han har gjort så här 8 roller för han mycket. Han är för gammal, du kan inte Leonardo DiCaprio alltså och Jennifer Lawrence och sen ska hon gifta sig med Christopher Walken. Nej precis, det måste, nej nej förlåt. Men vem ska det vara? Alltså det måste vara Mark Ruffalo kanske. Vad sa du? Nej, Leonardo DiCaprio skulle spela. Leonardo DiCaprio spelar Claude Rains roll. Mark Ruffalo spelar Clark Gables. Jaha, en sån variant. Inte Mark Ruffalo. Det är aldrig fel med lite Ruffalo i filmerna. Ja, fast ja. Men ska man se då The Paradine Case, då är det för att faktiskt sitta och ha lite roligt. Alltså se den med kompisar, dricka öl och studera Gregory Pecks lidande som blir som en, som att Robert Gustafsson alltså gör en parodi på liksom någon som inte kan hejda sin kärlek trots att han är professionell, alltså, eller hur? Det blir parodiskt. Jag skulle aldrig tipsa någon om att titta på den här filmen med några öl och några polare. Då skulle nog först en annan film. Ja, jo, men om man är polare som siktar på att bli stand-up-komiker och sådär, se The Paradine Case av den anledningen. Henrik Dorsin kan se The Paradine Case och njuta av humorn, den ofrivilliga humorn i den. Det får stå för Gustav Torssell. Den här podcasten finns på iTunes, hoppas vi den här veckan. Den finns annars på tittarnasnackar.se och den finns även på filmfilms.se. Vi vill gratulera då Hanna som vann ett filmpris från Filmfilms, kommer få det skickat till sig. Och vi kommer någon gång i framtiden när det finns tid prata om då den här klassikern, den stora filmen, det mästerverket Mannen i järnmasken. Men, eller och med respekt ska tilläggas. Nu, vi har ju ironiserat oss över den filmen, men vi kommer ta oss an den som att alltså det här är en viktig och bra film för Hanna. Och vi tycker som sagt, vi har valt ut den för att det ska bli kul att prata om den utifrån att någon verkligen tycker om den här filmen. Och nästa vecka då, Gustav, vad är det vi kommer att prata om då? Det är någon aktuell film, va? Precis, det står The Counselor. Jag tänker bara föreslå en sak så får du säga vad du tycker om det. Vad händer om vi istället pratar om The Counselor, om vi pratar om Catching Fire, Hunger Games 2? Du får välja det, vilken film du pratar om, för de går upp samma dag. Nej, jag känner att i förra avsnittet om Prisoners så lite bettade vi vad vi kommer tycka om The Counselor. Alltså, jag tror att den inte kommer vara bra. Du tror att den kommer vara bättre än Wolf of Wall Street. Jag tycker att vi ska följa upp det. Så att jag håller fast nu. Nu får du, precis som med mitt... Nu vet jag inte om jag har sagt att den skulle bli bättre än Wolf of Wall Street. Jag tror att trailern lovar mer, trailern var bättre. Men det var bättre att jag blev lite avtänd, för att jag vet att Moviesign, en kompis, sa till mig att de har gett en netta. Så det finns ju någonting som lurar där med den filmen. Ja. Så kör vi då på The Counselor nästa vecka. Och då hörs vi då, Gustav. Hej då!